Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, panoramada sunduğum olar sabahlarda gün gazetelerine bakıyor zamanı falan fıstık, buyursunlar efendim. Hoş bulduk, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Bir tane daha. Evet. Disco. Evet. Açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor, kapanıyor. Eski bir reklamı hatırlattı size değil mi? Lokmacı kapısı. Evet, doğru. Fahir 30 sene sonra yapacağımız program bugün ben. Ama o zaman sinyallerini vermeye başladığınız için çok teşekkürler. Biz bu sıkıcılığa ulaştığımız zaman işte 30 sene sonra sen kaç yaşında olacaksın? 30 sene sonra da o en verimli yaşım. En verimli yaşım hakikaten. Yani bir böyle açılıyor kapanıyor açılıyor. Bir reklam var biliyor musunuz bana? Aç kapanıyor aç da olaya benzeri falan. Büyük ihtimalle o zamanın teknolojisiyle aklımız hiç ermeyeceği için burada gene böyle 20 yaşında bir çocuk duracak. O da ne reklamı, reklam dediğiniz nedir falan diye bir şeyler. Öyle bir şey hatırlamıyoruz biz diyecekti. O yüzden şimdi yapmaktır. Yani ben içim kan ağlıya ağlıya yapmak zorunda kaldım şu günde. Ama ne yapalım? Sen bunu kaleminle. Bunu kalemini. Çizmiş miydin? Efendim? İçeride mutfakta. Kaleminle bunu niye not aldın mı? Bu haberi konuşuruz diye. Yoksa şimdi gözüne çarptığında şu anda mı aklına geldi? Yok, bu bütün ön sayfalarda açıldı, kapandı. 12 saat sonra açıldı. 2 saat sonra tekrar kapandı. Ona açıldı falan diye. En son açıkmış benim bıraktığımda. Tavırla yürür mü ya bir adada işler yani. Adada. Biz kapatıyoruz. O zaman ben de kapatacağım. Sonra bir de şey var yani içeride kalanlar öbür kapıya. Siz öbür kapıdan çıkacaksınız burada tavır var diye. Yazık, içeride bir takım insanlar kalmış yani. Arada kalmış. Ya hakikaten bir şey yapılması lazım. Onu bir konuşalım. Açılış kapanış saatleri yazılsın kapıya. Tabii canım. Yani açılış sabah 9 temizlik yapılsın. Ya da bunu şey gibi yapsınlar. Yürüyen merdivenler gibi bir tanesi giriş kapısı olsun. Öbür tarafta da çıkış kapısı olsun. Sistem mantıklı. Aç kapadan kurtulunmuş. Olmaz işte öyle. Siz de yani dingonun ahırına çevirdiniz. Siz de siyasi arenayı yani öyle uçlarda yaşıyorsunuz ki ya böyle mıh gibi buradan sıkıp buradan yalıyorsunuz veya böyle yani bak siyaset böyle bir şey gibidir. Bir güvercin gibidir. Hı hı. Onu böyle al eline mesela ne oldu? Ölür. Ölür. Ama mesela ya o ne oldu? Uçtu pırr der gider. Nasıl tutacağız peki? İşte onu ayağından mı? Sevgiymiş. Ayağından mı? Ayağından. Tutacağız. Böyle güzel ayağını halkaya takarsın. Kafasına da bir maske. Ben onlara çok Şahin diyorum. Mi diyorsun bir anda? Ve erotik şahinler var ya böyle. Erotik ya erotik şahin dediğin. Erotik şahin dediğin araba mı? Şahin K o. Ha doğru o erotik şahin şahin K. Benim dediğim öbür. Bunlara deri maske takıyorlar. Kuşun ocağının böyle yırtıcı kendisine. Onu niye takıyorlar hakikaten ya? Sadomazo hayvan meraklı. Isırmasın diye mi? Ha, ısırıyormuş ya. Böyle çünkü onun dişleri var şahin ya. Şahin ısırır mı? Şahin öyle bir ısırır ki seni buradan... Oktay ama Şahin. Önce Şahin'in galiba Şahin'in kartalın avlanma biçimi çok pis. Hayvan kendi özelliklerini resmen sonuna kadar kullanıyor. Mesela böyle bir tane kuzuyu kapıyor kartal. Ondan sonra mesela kedigiller daha doğrusu avlandıkları zaman kurtlar falan da öyle direkt boğaza saldırırlar orayı parçalayıp tamam. Öldürüyor. Bu kuzuyu alıyor uçuyor sonra tepeden bırakıyor. Vizesiz. Vizesiz. Tek esprisi hayvanın uçamaması. Ne oldu uçamadın mı diye. Sonra gidiyor ölmüş kuzuyu aşağıda yiyor. O noktada ısırıyor. En başta şunu ısırayım da öldüreyim yok yani. Biz tavşan mavşan yakalarken hiç öyle yapmıyorlar ama. Yok yine pençeyle al. Yukarı kaldır bırak. Sirkele ondan sonra öldükten sonra ağzını kullanıyor. Ha, diğer kuşlar da kalp krizinden gidiyorlar onu biliyorum. Biz aslında insan olarak kuşlara daha yakınız. Biz de öldürmeden önce ısırmıyoruz mesela. Son noktada elimizde kullanıp ağzımıza götürdüğümüzde ısırma başlıyor. Ne kadar güzel adam var ya. Yüzler binlerce yıllık şey sürecini olur bir canım, anda. Olur mu Şahin? Hep söyle mi? Şahin'de Kartal'da Akbaba. Akbaba öyle değil zaten. Akbaba zaten hazırı var. Hazırı var. Ayağını kirletemem. Hazır diyor. Yiyici. Yani hep dışarıda yiyici. Bunlar edip yiyorlar yani. Akbabalardan önce çakallar gelirmiş. Çakallar gelir. Aslan, çakal, akbaba. O kadar yüksekten bıraktığı zaman yoksa genel ölmüş yerde, bir hayvan mı? Yerde gerçekleşen. Aslan yiyor, bir noktadan sonra tenezzül ediyor. Hazır sonra vefat etmiş geliyor. Olanı var diyerek mevtayı güzel bir şekilde mideye indiriyorlar. Bu da tamamen ağzın yapısıyla ilgili bir şey. Evet. Aslanın mesela ağız büyük olduğundan lop etleri yiyor. Sonra çakal geliyor daha küçük ağızlı. O kenarları sıyırıyor. Kemikleri. Sonra sivri gagasıyla akbaba geliyor. En son kalanı. Kıymık alıyorlar. Ve ben gördüm. Nasıl biliyor musun? Böyle bir temizlik yok. Yemin ediyorum böyle eti kemiği sıyır çıtır çıtır ham iskeleti bırakıyor. Hayır, gidiyor. Ben şeyi merak ediyorum ya, akbaba tepede dolanıyor ya uzun süre. Adalet ve Kalkınma babası da diyebilir. Akbaba diyelim o zaman. Akbaba tepede dolanıyor ya. Evet. O zaman canı çekmiyor mu ya lopet yerken? Çekiyordur herhalde de. Belki kesin çekiyordur. Ama şey yapamıyor yani, avlama şeyi yok herhalde. O da öyle oturmuş yani. Hazıra daha dayanmaz diyor ama aşağıda işler yani tıkır tıkır yürüyor. Merak sen ediyorum. De şimdi mesela her gün canın belki bonfile çekiyordur. Ya. Ama yiyemiyoruz. Yiyemiyorsun. Akbaba da o hesap. Niye canım? Oktay'ım istesin her gün gelsin dükkana, ben ona güzel bonfilesini yediririm. Hiç öyle şey canın çekiyorsa canın istediği cana derman Oktay'ım. Olur mu Fahir ya? Löpepet olsun, ben senin hesabına yazarım. İşte sağ bak, ol. Çok güzel kuş isimleri. Akbaba, baykuş. Gerçekten çok havalı isimler. Ya bir akbaba, niye akbaba diyorlar? O akbaba hiç beyazı yok zaten kuşun da. Aa, olmaz olur mu? Olur canım, beyazı. İnci gibi, gerdanlık gibi böyle boğazında. Gri oralar. Gri olur mu? O senin hayvanat bahçesini gördün pislikte. Hadi canım. E tabi canım. Beyaz. Normalde abi, doğada beyaz. Bunlar. Niye akbaş falan dememişler o zaman? Akbaş mı? İşte aha, senin gördüğün akbaş bir köpek cinsi gibi bir şey. Bir kere mesela baykuşa da bay baba falan deseler veya akbaba baykuşa deseler daha mantıklı. Çünkü onun böyle bir oturaklı hali var. Hani babalığı hak edecek. Aslında baykuş değil, onun adı puhu kuşudur. Kuma kuşu diye de çıkıyor. İstersen onu bir patlat. Ama bak puhu kuşudur. Akbil, akbil. Allah. Akbil benim bil. Akbil kuşu. Akbil de çok puhu güzel. Puhu kuşu ama o şeyden kaynaklanıyor. Ne kuşu diyorsun? Puhu. Ha, doğru söylüyor adam. Puhu kuşu. O bende bir tane resimli Türkçe sözlük vardı. Orada puhu kuşu yazar ona. Benim en sevdiğim kuş da yalı çapkını. O nasıl bir kuş ismidir o öyle? O nasıl bir şeydir? Nasıl bir egzotizmdir? Nasıl bir erotizmdir? Hangisi? Yalı çapkını. Bak bir tarafta yalı çapkını, öbür tarafta deri kapşonlu. Kuşların erotik dünyası. Yemin ediyorum yeni kitap yazacağım. Kuşların erotik dünyası. Güzel. İsmini de bulduk. Hazır. Ben sana söyleyeyim mi? Temiz 5000 satar. Buradan kendime yayıncı arıyorum. Kuşların erotik dünyası. Ne anlatacaksın fail kitabından? Kuşların erotik dünyasını anlatacağım. Doğru. Buyurun efendim, hemen geçelim gazetelere. Efendim, hayırlı uğurlu olsun. Lokmacı kapısının takipçisi olacağız. Takipçisi falan. Onu kim olacak kapatırsa bundan sonra şeyini yaz. Ben oraya bir çizelge gibi bir şey koyacağım. Tamam mı, kapının üstüne? Bu mesela şeylerde oluyor ya. Restoranlarda falan, tuvaletlerin arkasında temizlik saatleri. Kim açtı, kim kapadı? Oraya iki kapı mı var? İki kapı var. Bir o taraf mı? Ya o neden biliyor yok, musun? Yok, arada işte bir gofret alımı verimi için bir buffer zone var. Tampon bölge. Hayır. Tamam, mesela orada bir iki kapı var değil mi? Tabii. Birinin canı gofret çekince o araya koyuluyor. Oradan yuvarlanıyor falan filan. O reklamlarda hiç o reklamda değil. Şey yapıyorlarmış canım, o kapanmasının sebebi iki kapı aynı anda açınca cereyanında kalıyor. Böyle adam bütün kulunç olmuş. Bir de ada. Artık. Ada tabii. Yani nasıl eser? Nasıl esiyor? Aa, korkunç felaket. Rakamlar. Evet bakalım. Olimpiyatlarla ilgili bir haberimiz var. Çünkü ha, meşale dün İstanbul'daydı. Sayıyorum. Bir, ilk meşaleyi alan kişi. Meşaleyi ilk biliyorsunuz, alan. Biliyorsunuz şeye doğru gidiyor ya. Çin'e nereye doğru gidiyor ya. Bu evet, nereden geldi bu pardon? Avrupa'dan gelmiş olması lazım. Nereden geldi? Bilmiyoruz ama nereye gitti? Rusya'ya gidiyormuş buradan. Abicim o da ne sapa yol seçiyor. Sonra. Rusya üzerinden Çin, ne gerek var? Geç nereden Anadolu. Anadolu'yu geçtiğin zaman hop İran üstünden, Pakistan'dan, oradan Pencap eyaletinin üstünden ineceksin Afganistan sınıra paralel. Sen sınıra kaçak paralel gibi düşünüyorsun ama öyle değil Fahir. Doğru. Bugüne kadar bizim seyahatlerimiz ancak böyle olabiliyordu. Muhacirlik içimize işlemiş Oktay'ım. 20 kilometrelik parkurda yaklaşık 80 kişi taşımış. Sönmeyen ateşten yapılan. Herkes 250 metre falan mı koşmuş? Ama orada onun adı da şey oluyor. Çocukların anlar. Ben zamanında olimpiyat meşalesini taşımıştım. Ne taşıdın ya? Ne taşıdın? 250 metre eline ben sana... Desen ki bu adama. Kardeş şu pazar torbasına bir yardım et diye. Teyzenin torbasını taşı. Ona et. Ben zamanında taşımıştım bir tane. Alsancak'ta bir teyzenin torbasını da. paşa olasın demişti bana. Ama olamadı Ege. Ne oldu? Askeri lise sınavlarında mı? Kaydırdın mı? Ben çok sivil devam edeceğim teyzeciğim dedi. Çok güzel. Bravo. Ondan sonra sen de sivil toplum örgütü. Sivil toplum kurulu başkanı ol falan diye bir dahaki sefere öyle bir temenniniz olsun dedim. Ama yetişemedi galiba teyze sonra çünkü. Sonra teyzem ne sivil kutup falan derken boş orada naş. Evet. Şimdi biraz bir ayrıntı vereyim. Birer düşerken biz olimpiyata dönüyoruz. Buyurun. Ben biraz ayrıntı vereyim meşaleyle ilgili. Çünkü yarın bir gün sorarlar morarlar. Bilin abi. Bilelim. 72 santimetre boyu olan. 72 santim boyu. 985 gram. Yani yaklaşık. 1 kilo. 1 kilo doğru Fahir. Bir dakika. Ağırlığında meşale, yağmur, kar, şiddetli rüzgardan ne yapmıyor? Etkilen. O, gazlıydı zaten benim bildiğim kadarıyla. Oğlum tüplü, altında tüp haznesi var. Şeydeki yani büyük meşale şeyle tüplü. Onu biliyorum. O eskiden hava gazıydı. Şimdi hava doğal gazı geçtiler. Doğal gaza geçtiler. Gürül gürül yanıyor. Zaten altta mesela şey var onun. Pilot alevi var. Pıt pıt pıt. O yanık onu bir kendisi getiriyorsun. Kendisi pilot alevi işte ya zaten. Ve evet, pilot alev dolaşıyor. Onunla tutuşturulacak. Ya işte oradan. Ve olimpiyatlarda geceleri şey diyorlar. Kapatmayın diyorlar. Tamamen tabii. Kısın. Gece kısığa getirin diyorlar. Şey demiş olimpiyat başkanı Çin'de. Bu olimpiyatlar çok güzel demiş. Yaktığın kadar ödüyorsun. İstediğin kadar yakıyorsun demiş. Hatta bu meşalenin benim bildiğim kadarıyla yoğuşmalıları çıktı da ben anlamıyorum o teknolojinin. O tekrar tekrar aynı şekilde yakıyor. O ateşi buradan ateş alev yoğuşmalı çıkıyor. Yoğuşmalı meşale. Oradan alevi tekrar alttan alıyor. Üste veriyor. Alttan alıyor üstten veriyor. Alttan alıyor. Tamam. Kor gibi yanıyor vallahi var ya. İstanbul'dan sonra St. Petersburg kendine yavaş yavaş götürülüyormuş. Hakan Şükür, İbrahim Üzülmez. Semih Şentürk. İbrahim Üzülmez. Bir dakika ya. Esat Yılmaz. Ve Hakan Şükür bildik bir tek. Göksel Ersoy. Bakın sayıyor. Bu altın çocuk. Herkes için spor başkanı oldu artık o. Lütfi Arıboğan. Kim arkadaşım bu? Murat Başeskioğlu. Onu tanıyoruz. Kadir Topbaş. Kadir tamam. Topbaş'ı tanıyoruz. Jiang Siasuyu. Kim Sin Lo. Kim Sin Lo'nun Türkiye şubesi. Bunlar meşaleye dokunan kişiler. Şanslı isimler. Hakan Şükür'e niye dokundurttular? İbrahim Üzülmez'in ne alakası Hakan var? İlk Hakan Şükür dokunmuş ya. İlk ona varmışlar. Tanınmış iyi, çünkü, dünya çapında sporcularımız. Çünkü neden biliyor musun? İlk golü o atmıştı en erken dünyada. Doğru. En erken ilk gol diye geçer. İlk golü ben attım diye. Tamam. İbrahim Üzülmez'i söyle peki. İbrahim Üzülmez de. İbrahim Üzülmez var ya ya bir şey Beşiktaş'ın şeyi kaptanı. Teknik kaptanı. Kaptanı. Kaptanı tamam. Öyle geçer. Bence Fenerbahçe'ye taşıtmaları lazımdı. Hazır şeyi de gelmiş ama çocuklar yoruldu. Fenerbahçe'den de Semih taşımış işte. Taşımış mı? İyi. Taşımış. Togay Bayatlı. Ondan oo, sonra. Oo sevgili Togay. Çok sevgili Togay. Tuğba Karademir. Kim oo o? Sevgili Tuğba. Sen şimdi o meşalelerini. Meşaleyi koşarken mi? Düşsen falan. Ben ondan çok korkarım. Bir an evvel şu meşaleyi birisine vereyim de o, benden çıksın diye uğraşayım. O şimdi bir de sönmüyor ya ne biçim sıcak. Havada bir de yağmurlu ya bu arada. Ondan kötü bir düştün yani. Mü? O bir yerin etine geldi mi? Nasıl var ya? Cızır cızır böyle damgalı gezersin ömrü billah. 250 metre koşacaksın sonuçta. Öyle eşofman falan filan da giyemezsin. Çirkin çirkin böyle penaltı atan yok, başbakan gibi. Giyiyorsun canım eşofmanlarını. 250 metre için ben uğraşamam ya. Öyle bir ceketimi şey yaparım. Önünü ilikleyerek koşarım. Böyle koşamazsın ya. Ki yasak. Aynı kıyafetle olmak zorundalar. Tamam hep aynı kıyafetle. Sporcular hepsi. Yani kıyafetler geliyor. Bize kalıyor mu sonra? Tabii canım kıyafetler o, senin bedenine bu. Göre veriliyor. Şey gibi düşün ya. O okula başlarken eşofman verilir ya bedeli. Evet. Yalnız onun parasıyla sen verilir orada Oktay'cığım. E tamam burada işte. Tek bir fark var. Meşaleyi taşıdığın için hı-hı. Herhangi bir ücret talep edilmiyor. Ben taksimetre gibi açarım vallahi metre bazında. Geldiğinde yine de olimpiyatlar falan diyorsunuz. Bu konular açıldığı zaman benim aklıma yine Expo geliyor. İçim yanıyor ki yanıyor. Yanma mı Ege? Yanma mı? İzmir'i düşün şimdi. 20 milyar senin araziler ne olacaktı biliyor musun? Of. İkinci Menderes Ovası olacaktın Menderes Ovası. Ama nerede Expo gelmedi? Ege Kayaca'nın çorak arazileri gene kaldı elimizde. Şu Körfez'den çıkan kafa fikrim. Kesin ben onu bir kabul edileyim. Çünkü 20 milyar dolar öyle lock diye toplu para gelince bir başta bir manyak gibi bir şey olacak ya. O arada ben kabul ettirecektim. Tamam lan Körfez'den kafa çıksın. Hadi şu çocuğun da gönlünü yapalım diye. İlk günden şey olacak. Çünkü herkes kendine bir şey isteyecek. Şuraya bunu yapalım, buraya bunu yapalım. Ben İzmir'imize güzel Körfez'den benim kafam çıksın diye gidecek. Ama sen öyle konuşursan şöyle lay lay lay lay gibi şey alıyor. Körfez'den kafam çıksın. O zaman çıkması için kafam girsin olması lazım. Yani o olmaz. Hayır canım, oradan denizin altından getirirler körfezi. Olmaz. Yani açıkta batırırlar kafaları. O, Oktay'ın dinlerler. Algıyı, algıyı. Algıyı şey yapıyor, dinlerler. Dinlerler, onu dinlerler ablam, yapma. Yapma. Yalnız bir şeyi söyleyeyim, Milano'ya çıktı değil mi bu şimdi? Milano. Milano'ya gidin. İtalya değil mi abicim burası? Benim de az buçuk İtalyancam var. Çok şükür. Gideceğiz arkadaş. Montepaci Siena'dan başka ne İtalyancam var senin? Ben diyeceğim ki uno momento. Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye demek. Orada evet. Gireceğim tamam mı? Arkadaşlar demedim Fahir. Bir, arkadaşlar dedim. Orada zaten o el kol hareketi ama uno secondo. Yani bir ikinci saniye. Yani bir ikinci şansa ne dersiniz? Evet. Orada fikrimizi açıklayacağız. Ben diyeceğim Ufficio Curso Italiano di Cultura falan diye konuşmaya başlayacağım. Ondan evet. Sonra çıtır çıtır bu fikri. Milano gene deniz kıyısında değil mi? Ha benim kafam Milano'dan mı çıkıyor? Abi işte yani sen var ya hep böyle bakarsan sen ne esnaflık olur senden ne ticaret olur abi, proje, ne arazi proje olur. Proje baştan bitiyor. Milano'da benim bildiğim deniz yok. Ne var dedi bu? Bu var. Abi İtalyan coğrafyasını bana ben Milano'ya deniz... gittim. Deniz falan yok Milano'da. Deniz yok abi. İtalya'da deniz var değil mi? İtalya'da var. Milano'da var mı diye sordum. Yok dedim de ben sana. Tamam ben o zaman şu İtalyanca şey coğrafyaya bir daha çalışmam lazım. Çünkü İtalya coğrafyası konusunda biraz zayıfım. Projeyi attı daha birinci dakikada projeyi attı. Ama ne zaten bu? Olsaydı da nasıl bir proje olacak? Dağ var mı? Milano'da dağ var mı? Var. Ha dağdan kafan çıksın böyle bak. Böyle kafa ama tam şey değil böyle boğazından. Bizim de kafalar çıksın. Ama tek kafa çıkacak diye bir kural yok herhalde Milano bence, Belediyesi'yle. Bence olmaz. Belediyesi 3 kafaya kadar izin veriyorum. Orada Milano dağından kafaları çıkartıyoruz hocam. Nasıl böyle böyle. Çok ama güzel. Nasıl var ya böyle. Ben dilim falan tepki olsa. Milano halkını yalıyorum ben. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Ege tamam yeter. Ne insanın neşeli olması. Yeter. Hayatını... Çok gülen çok ağlar diye bir şey var. Nazar. Öyle şey olmaz. Ben nazarı hep çok güldüm hiç de ağlamadım bugüne kadar. Aferin. Aferin oğlum. Gül o zaman. Yapma okey. Gülsün ne gülme deyince de gülüyor. Ya arkadaşlar. Ege onu bunu bakın, bırak. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Şu gazetelerdeki haberlere biraz matrak tarafından yaklaşalım. Hadi bakalım. Ege kız ne yapıyor kız? Evet haydi bakalım başlayalım. Evet başlayalım. Evet taşlamalarla. Taşlama diyor ya adama bak. Sevgili dinleyiciler kopacaksınız. Açın radyoların sesini açın. Piyasada moraller bozuldu. Piyasalar moraller. Hadi ver Fahir güzel bir haber var. Şimdi güzel haberi veriyorum. Herkes biletini hazırlasın. İstikamet. Nereye gidiyoruz nereye? İzlanda'ya. İzlanda ama bir zamanda burada Norveç diye bir şey çıkarmıştık. Şimdi illa hep bir Kuzey Avrupa ülkesine mi gideceğiz İzlanda, ya? İzlanda Kuzey Avrupa'da mı? Nerede? Yeni İzlanda diye geçer. Ha yeni İzlanda tamam. Fahir İtalya'ya Milano'ya bakarken bir de İzlanda'ya baksak. Latin İzlanda diyorsun. Coğrafya. Hemen zaten İzlanda'nın bir dakika İngilizcesine Iceland. Iceland yani. Yani buz. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Kuzey. Ekvatorda olabilir. Çünkü ekvatorda da ne içiyoruz? Mokaçina yiyecekken içine ne atıyoruz? Buz. Şimdi İzlanda'da. İzlanda'ya bir kapak atmak. Farz oldu çünkü niye? İzlandalı erkeklerin ortalama ömür sürelerinin 78 virgül noktasıyla söylüyorum 6 olduğu açıklandı. Buna ama göre. Yani şimdi pasaport hemen İzlanda'da muhtara gidip de orada il muhaber alıp oradan nüfus dairesine gidip İzlanda vatandaş İzlanda otobüslerine bir kimlik çıkardığında. Evet canım. Hemen şey mi oluyorsun? İzlanda vatandaşı. İzlanda vatandaşı olduğunda hemen şey hücresel yenilenme başlıyor ve 78 yaşına kadar yaşayacağın garantileniyor mu? Şu 78 değilmiş. Zaten bu 78.6 Japonlarınmış. İzlanda geçen gün aha böyle 79.4'e çıkarmış. Korkunç rakamlar dediğimiz 80'e rakamlar. Merdiven dayadık da şöyle oluyor o. İzlanda krallıkla yönetiliyor ya İzlanda evet, kralı. Evet doğru. Kralım çok yaşanıyorsun. Tamam kral çok yaşar. Kral seni alnından öpüyor. Girişte kralın o tükmüğü. O tükmüğü. En başta o tiksindiğin tükmük. Alındaki deri onu açtır o deri, tamam mı? Biz ona aç deri deriz. Yani nasıl dış aç alın köpeği. Derisi diye. Alın derisi, evet. Onu emer. Onun emilimiyle beraber bütün genetik mutasyon. Emilimi de bütün fayır bir daha. Emilimi. Teşekkür ederim. Evet. Ve kremini. Onu emdikten sonra vücut artık hücresel olarak her şeye hazırdır. Hoppa, başlıyorum diyormuş vücut. En kötü 79.4. Kralın tükrüğünü buraya getirelim. Doğru. Kral buraya vatandaş olmayınca niye öpsün? Kral biraz da buraya tükürsün. İslam'da diyormuş. Vatandaşlarını öpmekle mesul. Abi ne öptüğünü tükmük demedin mi? Tükmük alın çatından Swaziland. Yalnız o öyle. Swaziland demedin mi? Sevgi var içinde herhalde. Sevgi miymiş? Tabii sevgiymiş. Esas insanı uzun ömürlü yapan sevgiymiş. Onu oradan güzelce öptüreceksin kendini krala. Kral seni öptükten sonra sırtın yere gelmez. Gelmez tabii. Ha. Ama başkasının öpücüğünü de beğenmezsin ondan sonra. Nasıl? İnsan bir kere kralı öptürdükten sonra başka öpücüğü beğenmez. Yani İzlanda. Demişler. Yani bir de İzlanda'da şey var. En güzeli. Kralın yoğurt fabrikası var. Yoğurt yediriyorlar orada güzel. Kese yoğurdu, süzme. Sabahtan akşama kadar ye yoğurdu, ye yoğurdu. Ondan sonra yaşar. Ama yani insan ama 80 uykusu... sene yoğurt mu yiyecek ya? Ya 80 sene yemeyeceksin canım. Bir gün mantı yaparsın, onu yoğurtla yersin. İçki içmek ister. Bir gün içki içmek istiyorsan haydari yoğurtla. Ben sana sarımsaklı mezeler öğretirim. Yoğurtlu mezeler, kitap ismi yaz. Yoğurtlu mezeler. İkinci kitabını yazdım. Erotik kuşlar ve yoğurtlu mezeler. Yoğurt fabrikası var ya bu kralın. Yoğurt fabrikası. Yeni romanımın adı da Yoğurt Fabrikası. Çok hoş. Hayır, bu çok sabah hoş patlamalar hakikaten. Yemin ediyorum şu anda yoğurt fabrikası. Ama ya, bu roman oldu. Roman. Yani ilk iki kitap izleme ne? Gözlem kitabı. Çünkü gözlem erotik yemek. Kuşlar diye bir roman olmadı. Gözlemlerini aktaracaksın kuşların herhalde. Kuşların erotik hayatıydı ya. Kuşların erotik hayatı. Ön sözde falan yaz onu abi. Tamam. Kitabın adı öyle bir şey, flash bir şey olsun. Şurada o kadar zor bir işte uğraşıyorum ki. Evet, ne yapmaya çalışıyor ha? Bu otobüslerine binemez. Ben de o kimliğimi çıkartmak istiyorum otobüslerine. Bu arada kralın yoğurt fabrikasının yanında. Yanında. Charlie'nin çikolata fabrikası. Ha, ben de onu diyordum. Charlie'nin çikolata fabrikası var. Charlie nereli? Çok özür dilerim. Charlie'nin çikolata fabrikası olduğuna inanıyorsunuz. Kralın yoğurt fabrikası olduğuna. Yoğurt fabrikasına niye inanmıyorsunuz? Oktay işte demiş. Böyle. Ege sen ne yapıyorsun abi webcam'in önünde? Webcam'e otobüslerine binemez. Bir de hiçbir şey görünmüyor ki. Ayarlamaya çalışıyorum işte. Her şey ayarlandı. Tutuyorsun zannediyorum önünde. Şarap fabrikası var mı bu? Şarap fabrikası ve şarap çanağı var. Hocam varmış. Evet. Yoğurt çanağı da işte nasıl çanak. Yoğurt çanağı, tahta çanaklar. Bu da çok güzel dizi ismi oldu. Tahta bir zamanlar çanaklar. Bak hayatımızdan eksilen küfürlerden bir tanesi de babanın şarap çanağı. Herhalde daha muhafazakar bir topluma doğru gittiğimiz için. Onunla mı ilgisi var bilmiyorum da bu şarap çanağı siz duydunuz mu en son birisi size babanızın şarap çanağı ile ilgili bir şey söyledi mi? Çok özür dilerim. Biz bir kere babamla hana gitmiştik. Orada babam rom istedi. Pardon babanızın şarap çanağını alabilir miyim diye. Orada barmenin kızı istemişti benden. Barmenin kızı da dediğin Eftelya herhalde. Evet. Kurdumuzla birlikte gitmiş. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şarap ben... Bizim hadi babalarımızla ilgili şarapçı insanlar değildi. Konuşmuyorlar evet belki ya. Son yıllarda. Ya bir de şarap kadehteci. Evet ya ben onu alacağım. Bu lafı edecek. Biz hiçbir arkadaşımıza bu küfrü etmeyeceğiz. Hı. Gitti bir küfür daha bitti. Bir de ebenin örekesi diye bir şey diye şey vardır. Örekede bir oturgaçmış yani. Belki ona benzer bir şeydir. Yani bu oturgaç dediğin ya böyle sandalye tipi bir şey. He. Eski dönemlerde ebelerin kullandığı doğuma yardımcı olacak bir şey. O yüzden rahat rahat kullandın herhalde zaten. Bir organımız olsaydı böyle rahat rahat kullanılmazdı canım. Böyle saçma sapan şey mi olur? Örekeyi de kullanmayacağız. Örekeyi de kullanmayacağız. Şarap çanağı. Hayır, dön dolaşa bir aynı küfürler edeceğiz. Lanet zaman olsun yani. Seni pislik, aşağılık, adi. Bunlar yani. Tek bildiğimiz küfürler bu. Yani bunlara mı sınırlı kalalım diye. Ondan sonra Türkçemiz daralıyor. Daralır. Ben daralıyorum bunları kullanırken. Açılalım. Genişleyelim. Hayata bakışımızı genişletelim. Ha. Otobüslerine binemez yazısını internet yoluyla göstermenin imkanı yok sevgili dinleyiciler. Çünkü neden biliyor musun hayatım? O çıkmıyor. O büyülü bir şey. Aynaya tuttuğun zaman da çıkmıyor. Bir tek çıplak gözden görülebiliyor. Evet, donsuz gözden. Çıplak gözden görünenler Fahir. Çok güzel bir başka ya roman. Bu kitabı da ben yazdım. Deli bir şey ya. Yemin deli ederim, bir şey. Polisiye. Deli bir şey. Bak ben sana ipucunu da vereyim. Polisiye güzel bir roman. Polisiye. Allah. Almanya polisiye. Patasana'dan nesi eksik olabilir? Patasana mı? Şimdi bir yalan ortaya çıkmış. Ege, bu senin hareketinle ortaya çıktı bence. Bugüne kadar neydi? Çok su içmek sağlığa yararlıydım. Öyle bir şey yokmuş arkadaş. Ama o kadar içtiğimiz sular bitti. Geçen çok özür dilerim. Bir aşamada bir sessizlik oldu. Ne oldu? Hocam bir bardak su getireyim mi? Tam konuyla ilgili. Faydası da yokmuş, dur. Faydası. Siz konuşun, ne yapayım? Sen ben de... gideyim şu köşede bir... Hayır canım, sen rahat ol abi. Her şeyi yapıyoruz yayında. Cuma öksün günleri bakayım. Şey günü ya, bakım günü ya. Ben bir harbi çekeceğim şey. Defans borusunu. Ay canım. Nazar değiyor. Buna bir nazar değiyor ya. Onunla ha? Evet, senin ilk programın başındaki esprinden sonra Ege'nin bu hareketiyle beraber 60'ın evet, üzerine herhalde 30 yıl sonrasının programını bugünden yapmaya başladık. Oh, oh şimdi, ya. Şimdi diyeceğim şu. Söyle bir zamanlar bana diyorlardı ki günde 8 litre su içeceksin. 8 litre. Orada soruyordun. Yani arada çay, kahve, kola falan işte. Hayır. 8 litre ayrı et. Sonra birisi aklı başında, birisi şey dedi. Böbrek diye bir şey var. O yüzden onlar hepsi sıvı olarak geçer. Hepsi su yerine geçer. Bu sonuçta siz hala 2 litre 2 litre sıvıdır diye anlaşılmış. Şimdi o da mı faydasız? Şimdi evet, 2 litre su içilmeli inancı vardı. Bunu tamamen bir efsane, bir yalan, bir dolan. Sen var ya, bir uydurma. Yaz sezonu, koskoca BBC bunu söylemiş falan. Yaz sezonu öncesinde o kızlar ellerinde taşıyacakları şişeleri ellerinin, yani o değerli, o tutunacak bir daldır. O toplumda kendini saklayabileceğin şeydir. Elinde şişe olmayan kız mecburen cep telefonu tutacak. Daha çirkin bir görüntü. Su hiç olmazsa sudur yani en nihayetinde. Bence ne olması lazım biliyor musun kızların elinde? Ne? Asa. Asa mı? Veya değnek, sihirli değnek gibi. Ha. Ne kadar şık olur. Böyle erkeklerin elinde de asa olsa. Hepimizin elinde böyle asalar olsa o kadar asil takılırız ki. Hiç elinizde böyle bir sopayla dolaştınız mı? Baston desek, zarif bastonlarla geçsek. Baston değil. Baston kısa, yaşlılık kısa göstergesi. Bu asayı yere değdirmiyorsun ki. Öyle değil şekerim ya. Öyle değil. Baston deyince bu değnek anlıyor. Asa, öyle değnek, değil. Değnek evet. Hocam bak. 32-44 sen gideceksin, orada müşteri var diye. Değnek de öyle bak, taksın. Bak incecik durum, zarif. Bak ne işi? Onlar nerede güzel olduğunu şey için. Herhalde Trabzon işidir. Devrek devrek. Onu güzel baston, ince topuzlu. Yine baston diyorsun Fahir, devrek. İşte onu zarif iş yaptırıyorum ben size. Öyle güzel kaba değil, zarif. Üstüne mesela ismini kazıtmış. Yere değecek ama sonunda Fahir'cim. Değiyor mu yere? Sen onu söyle. İşçiliği bana boşuna uğraşma diye şey yapıyorum. Yere değmiyor. Baştan söylüyorum. Öyle bir mekanizma kullanıyorum ki yere değmiyor. Çünkü şöyle düşün. Yere değmeyen baston. O mekanizmanın adı kol. Hayır. Kol biraz böyle yukarıda tutunca o mekanizma kurulmuş. Öyle olur değil şekerim. Yere şekerli mıkla mekerli konuşma benimle. Gülmeye başlarım. tamam. Evet. Şimdi mesela yere mıknatıs döşüyorsun. Onun ucuna da aynı kutup ama bu, çünkü farklı kutuplar birbirini ne yapar? Çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Ne yapar? İter. Ha. Onu böyle koyduğun zaman ne olacak? Yere değmemek suretiyle çok güzel zarif bir sistem sana. En güzel sistem bu. Hele şimdi ucuza. Niye yere mıknatıs döşedik? Değmesini uzun istemiyordunuz. Ben de sistemi kurdum. Ben sistem adamıyım. Ben elde baston olursa. Yani şimdi tek tek yapması zor. Şöyle genel bir moda olması lazım. Ben esas ne yapacaksın biliyor musun? Onun topuzuna vazgeçtim. O kanca gibidir ya böyle. Şemsiye sapı gibi yani. Şöyle olanlar. Onunla mesela arkadaşını enseden tutacak, hop çekeceksin birbirini böyle. Hala baston esprisi düşünüyorsun Fahim. Bak o kadar yavansı ki. Ne yavanı canım, deli misin? Hep yaşlıların arasında bu tür. Ve nasıl eğleniyor adamlar? Ben nasıl eğleniyor? Avrupa'yı bir şey istiyorum. Böyle silindir şapka elinde, o bastonla tık tık tık Python'un kapısını çalacaksın. Tık tık tık. Hemen beni köprüye götür. Çık, çık, çık. O zaman şöyle küçük kamçılar düşünüyorum. Genç kızların kamçı olabilir. Küçük tamam, kamçılar. Hakiki. Kamçı ve çizme. O çok güzel hocam. Çok yaz güzel sezonu ve böyle banklarda hepimiz böyle yaramazlık yapıp orada ben çok yaramazlık yaptım, cezalandım. Şöyle oturacağız. Üstüne oturma yerine değil de sırt dayadığın yerin üstüne, ayaklarımızla otur, evet, oturduğumuz yere diyecek ve öne doğru eğilip çekirdek çitlerken orada biz de cezamızı çekeceğiz. Çok buyurun sevdim efendim, su diyordunuz. Su gibi aziz ol Oktay. Vallahi söylenebilecek en güzel şeyi söyledi Fahir. Neymiş, aziz değilmiş o kadar da. Aziz değilmiş, hiç alakası yokmuş, bilimsel tarafı yokmuş. Lütfen, küçük kabahat yalnız olarak aktı gitti, onca su var, boşu ziyan oldu gitti vallahi. Ya. Boşu boşuna gitti. 2 litre su tamamen yalanmış. Ona göre herkes bir şey yapsın. Ayrıca bir yalan daha ortaya çıktı. Onu da bir söyleyelim. Söyle abla. Bu Fahir, evet, Fahir 7 dakika diye bir ideal süre vermişti hatırlıyorsanız. Hı hı. Ben yoğuş, ne zaman yoğuşma süresi olarak yoğuşma 7 dakika süresi, diye evet, bir şey vermişti Fahir sen. Seks terapistleri arasında yapılan bir ankete göre ideal süre 3 ila 13 dakika arasında. Ama değişim. Şimdi o saat uygulaması bahar dönemi geldi ya, ona göre tabii ki yani şimdi kuzey kutup, güney kutup, ekvator hep bunlar değişiklik gösteriyor. Ama bunun herhalde Fahir'in dediği de zaten neredeyse bunun ortalaması. Ama yok öyle bir şey yok. 3 dakikaya hayır demiyoruz. Taraflar anlaştıktan mutabık sonra. Mutabık kalmak kaydıyla tabii ki. Yani çünkü bu karşılıklı bir ilişki. Karşılıklı. Bana 3 yeter, bana 5 yeter diyen insanlar o nasıl... O 2 dakikayı kim doldursun? O 2 dakikayı da bu zenci arkadaş doldursun diye mi şey yapacağız? Tabii karşılıklı rızaya dayanır. Zaten hukuki olarak öyle geçer. Karşılıklı rıza. Rıza. Ahmar. Salih. Rızaymış. Sistem de açığa kavuştuğuna göre koskoca bir şey söyleyeceğim ya. Koskoca. Koskoca. Evet. Seks terapisti şöyle der mi ya? Birçok kimsenin seks yaşamı başkasının düşündüğü kadar heyecanlı değil arkadaş. Hayır, başkasının seks böyle yaşamının ya. Başladığı yerde senin seks yaşamın biter. Buna da ortaokul deniyor. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Hemen stüdyo dışına alacağım. Orada sizi arkadaşlarımız karşılayacaklar ve odalarınızı da götürecek. Akşam yemeği için tekrar burada buluşacağız. İyi tatiller. Radyo 3'deki konaklamanız mutlulukla dolu olsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Sevgili dinleyiciler, şu anda stüdyodaki arkadaşlarım pek gülmüyorlar. Anneler ama. Ama ben nasıl gülüyorum anlatamam. Esprilerimizi, şakalarımızı bombardıman gibi adeta yapıyoruz ve ben şimdi iddia ediyorum. Şu anda radyolarını dinleyen herkes kahkahaları atacak. Çünkü yeni bir yarışma. Yeni bir yarışma mı? Yeni bir ruh halindeyim ben. Ay çok hoş, çok keyifli bir ruh halim bu. Ne biliyor musun? Ne? Makara kukara. Yani her duyduğuma bir espri yapıştıracak şu anda potansiyelim var. Makara zaman, kukara matrak, bence çok matrak. O zaman ne, şöyle ne zaman yapalım yaptın? Bak şöyle Oktay yapalım. Gene sağduyu sahibi Oktay Demirci. Şöyle geçin. Yapalım. Ver. Ne? Veriyorum. Ver. Şu anda kısa kısa haberler var. Hepsi haberler espriyi veriyorum. Patlatayım. Boşanmaktan dilekçeyle caydı. Evet, sıradakine geçelim. Ya o veriyorum. Vasiyet üzerine erken nişan. Ama siz hiç yorum katmıyorsunuz ki, ben de saçma sapan gülmüş oluyorum. Yalı çapkınının en mutlu günü mü acaba? Bak mesela ben size yapayım. Şöyle nasıl yapacağınızı göstereyim. Bak. Herkesin dilinde David var. Kim olacaktı ya? Ha, ben anladım ne demek. Huzurlarınızda yeni İstanbul. Bakalım. Güneş masum, insan suçlu. Çok ilginç. Birili elin canı fena yanacak. Mesela burada. Evet. Mesela. Çünkü suçlu varsa onun cezalandırılması adettendir. Doğru. Bu kadın yine başı derde girmiş. Hangi kadın? Ne oldu? Naomi. Londra'da polisi saldırmış. Çatışmış. Polisle çatışmaları sonucunda ya bu, affedersin, bu İngiliz polisine ben tamam, beyefendilik güzel bir şey. Atla boş. Gezmiyor mu bu İngiliz polisi ya? Atla boş. Gel Şaban. Nasıl saldırabilir polise? Hepsi mi atlı bunların? Hayır, böyle şey yapmış şimdi. Ona saldırmamıştı. İçki içiyormuş sokakta. Hı-hı. Ondan sonra polisler tık tık tık tık diye üstüne koşmaya. Ne yapıyor lan, ne yapıyor, kaldır içki sesi. Naomi'nin arkadaşlarıyla falan, onlar böyle bahçe gibi bir yerde çalıların yanında duruyorlarmış. Ondan sonra Naomi'nin üstüne koşuyor bunlar, polisler atlarla. Naomi hold hold hold diyormuş Naomi. En son polisler yaklaştığında da demiş. Hepsi bir eğilmişler. Yere uzun ciritler, mızraklar hazırlamışlar. Polisler lak lak lak diye onlar gelmiş. Bu sefer de orada piyadeler varmış. Polis piyadeleri. Naomi ve arkadaşları dönüp eteklerini açmışlar. Doğru. O polisler de o arka taraftan o Scotland Yard polislerinin de orka oklarını çekip. Hayır demiş. Kral Kral diyor. Hayır, ok atmayın demiş. Ok atmayın. Ok pahalı demiş. Piyadeleri gönderin diye. Ha. Oradan sonra pezantlarda oluşan piyadeleri göndermişler. Bu sefer freedom diye Naomi yüzünün yarısını maviye boyayıp bir girişmiş. Lak lak lak lak lak. Naomi'nin sonu o zaman freedom. Maalesef. Yatırmışlar. Freedom diye bağırmışlar. Vallahi sonu benzemesin. Bahtıyla yaşasın yani. Yaşı benzesin ama ben biliyorum Batı sinemasında 54 hafta freedom. Ben 17. haftasında gitmiştim ama bitecek diye. Sonra 34. haftada dayımla bir daha gittim. Hadi ya. Recep İvedik'in hadisesi de o demek ki. Ben hala bekliyorum onu. Dayını mı? Ya da Ege'nin dayısını mı? Ege, senin dayını bekleyebilir miyim? Çünkü benim dayım. Thomas Beatty ismi bir şey çağrıştırıyor musun? Thomas Beatty kebap. Ali Nazik, Thomas Beatty. Çağrıştırıyor mu? Tabii kim ki. Oldu? Kim tabii Thomas? Thomas. Bu şey değil mi? İngiliz belediye başkan adaylarından biri değil mi? Tabii canım, seçim kampanyası vardı ya. Benim adım Thomas, bu sorunlar bana komaz. Evet diye. Sonuçta da bayağı bir yüksek oy patlamasıyla almıştı. O mu Thomas? Değil. Hamile kalarak görenleri şaşkına çeviren Thomas bu. Hamile mi gaz mı? Hayır ya, dünyanın ilk hamile babası. Nasıl hamile babası? Herkes hamile. Bütün babalar hamile babası. Evet, çocuk doğru. Doğduktan sonra çocuğun babası. Dünyanın en yaman şeyi eşi hamile olan adamın sağda solda hamile izlemesi. Vallahi bile. O adamları böyle... Hiç o adamlardan şey oldun mu iyi? Yok öyle demedim. Hiç hamile izlemedin mi ağzından? Hamile izler miydin? Kaç aylık hamileyiz diye sorduklarında sen kişisel değil de hani... Şöyle bir bak, kaç aylık hamileyiz diye soranlara 3 aylığınız falan var gördüğüm kadarıyla diye cevap verdim esprili olarak. Ha iyi, güzelmiş. Ama hiç hamileyim demedim. Çünkü yani... öyle dememen iyi olmuş çünkü bir kere bunu şey yaptığın zaman... Ama gönül rahatlığıyla babayım dedim. Çok İskele var. Babası değil, babayım dedim. Mükemmel. İşte ideal babanın bir haykırışı. Çok bir, güzel. Bir mi? Neymiş Thomas. Bu o Thomas biraz... Bey'i bir anlat. Şimdi ya bizim bildiğimiz öyle, kadarıyla... Çok da anlayamadım ben haberi. Bunun çok net bir ayrım var kadınla erkek arasında. Değil mi? Evet. Benim de bildiğim o. Yani yetiştirirken falan öğrendiğim Thomas şeyler. Thomas aslında kadınmış da... Öyle olmuş. Sonradan erkek olmuş. Hmm. Ama arada hamile olduğunu fark etmiş. Evet. Ya onu baştan bir check edip öyle şey yapsalar diye. İşte, lokmacı kapısına mı döndü çocuğun çıkışı şimdi? Oraya doğru döndürmüşler. Nasıl olacak lokmacı? Evet abi, nasıl çocuk, olacak? Doğdum hadi kapıları zor. Ya maalesef kapattı. Öğleden sonra açılacak diye. Ve ne oldu? Bir kere Thomas... Bana komaz derken vallahi yalan ya. Söyledi de çıktı. Yine ismi de kötü bulmuş abi. İnsan mesela adın Asude diyelim. Kendine bir isim bulacağın zaman nasıl bir isim bu? Bir özenir değil ben mi? Asude olsaydım ben kadın ve erkeğe geçişi. Mesut ismim. Asude Mesut. Çok hoş. Oktay. Ben kadın olsaydın ne isim koyardın kendine? Onu ben bir çok merak ediyorum. Deniz. Erkek olsaydım da Uçe. Öyle bir fikrim var benim. Bilmiyorum nasıl olur. Ay çok ben, hoş. Benim de söyleyeyim mi? Kızım olsaydım Kazım. Erkek olsaydım Colin. Çok hoş. Yalnız ona niye Coca-Cola diyorlar adama? Coca-Cola diyorlar, onu anlamadım ya. Coca-Cola Kazım. Bu kadar güzel reklam yapabilir mi bir meşrubat ya? Adamı hem golleri atıyor hem de bedavadan şeyini yaptırıyor. Şey var, iki şişe kolayla mı hallettiler bunu? Yo, bunu antrenmanlarda terliyor. Çok seviyormuş kolayı. Kutu kolayı seviyorum abi. Bir şişeyi sevmiyorum. Kutu kola geldi. Onun lafı değil miydi ya? Geçen hafta kola hiç içilmedi. Buyurun efendim, biraz gündemi alalım. Efendim biraz gündemi alalım. Olayları açıklıyorum. Yeni bir yarışma hayatımıza girecek. Bu Acun'un yarışması falan. Solda sıfır kalır. O derece. Fasosu fisosuyla. Çünkü yeni yarışmamızın adı ne? Fenomena. Yani Türkçemize fenomen diye geçen fenomena. Kim sunacak? Çok değerli üstad. Oprah Winfrey mi? Onun Türkiye muadili. Halit Akçatepe mi? Halit Kıvanç mı? Çok, hayır, Oprah Winfrey'in şeysi ya. Uygur kardeşlerden hangisi? Behzat Uygur. Hayır, Oprah Winfrey diyor. Korhan Abay. Çok yaklaştın. Ya yazık ya, onu duydunuz mu? İzmir'de Expo 15'te ilk şeyi... açıklayan, aldık diye açıklayan İzmir valisi. Evet. Ondan sonra bir yarım saat geçiyor. Alkışı başlatan. Ondan sonra kesinleşmesi sonra 5 dakika sonra biri geliyor yanına İzmir valisinin. diye böyle bir şeyler söylüyor kulağına. Sonra İzmir valisi diyor ki kesin sonucu bekliyoruz diyor. Ondan sonra bir daha görünmüyor İzmir valisi. Ve kim çıkıyor? Alamadık maalesef diye açıklama yapan. Korhan Abay. Oprah Winfrey olmayan kim? Korhan Abay. Korhan Abay. Yazık ya, adama kalıyor. Ondan sonra tabii bütün ne var ne yoksa herkes elindekini Korhan Abay'a. Senin Korhan gibi boyun devresi. Abay, Abay'ı aldık senin yüzünden diye. Böyle adama yüklenmişler, yazık ya. İyi de yapmışlar. O ya. Filminden dolayı zaten herkes onu dönüp dolaşıp Almanya acı vatan. O ikili bir tane filmi yüzünden zaten bu noktalara geldi. Adam o zaman çok canları yaktı. Çok canları yaktı. O çocuğun ahını aldı. Şimdi Fahir. Evet, senden, Korhan Abay'ın biraz daha esmer tenlisi. Senden tek bir şey istiyorum Fahir. Ramazan mı? Ramazan. Esmer tenli bir esmer sunucu. Tenli. Esmer tenli. Ha, kim ben buldum. Bilir, sıra bende mi? Söylüyorum ben. Alişan olabilir mi? Yo, esmer tenli değil de ağızlı sunucu diye geçiyordum. Ne ağızlı, ne ağızlı. Ne olabilir? Esmer. Esmer, esmer şekeri derler ona. Şekeri derler. Esmer şekeri. Kara bomba Şefik mi? Yakın. O zaman Yıldo mu? Çok esmer iyi gidiyor. Diyor ya. Muadili. Muadili. Tamam. Yıldo'nun esmeri diyor. Şu anda bir program sunuyor mu televizyonda? Şu anda. Hayır, evet ya da hayır de, ne olur ya. Şöyle söyleyeyim. Pek çok programda parmağı var. Hmm. Tamam. Acun. Acun değil ablam. Değilmiş. Pek çok programda parmağı. Yarışma programı. Yarışma programı. Cevap ha. veriyorum artık. Osman Tan Erkır mı? Heh. Ah işte geldin zurnanın zırt dediği yere. Sinan. Erkırmen mi? Ha. Erkırmenlerden biri mi? Sinan. Çeto. Çeto. Sinan Çeto sunacak Fenomena'yı. 10 tane adam yarışmanın arıyorlar. Yarışmanın ayrıntısına tamam, sonra ayrıntı. Gelir. Şimdi reklamlara ayrıldığımız küçük bir köşemiz var çünkü. Amanın. Amanın reklamdan önce çok güzel bir şarkı var. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İşte rock'n'roll bu. Hani bana geçenlerde sormuştu rock'n'roll. İşte rock'n'roll bu. Peki. Rock'n'roll bu. Mesela rock'n'roll ne değil? Rock'n'roll bu değil. Rock'n'roll bu değil. Bence bu çok güzel bir. Bence en önemli açıklama bu işte. Örneklerle açıklamalar. Örneklerle açıklamalar. Açıklamalar. Bu arada bir sistemle başlayacağım. Hemen Fenomena yarışmasına geçeceğiz ama şu sistemi de dile getirmem lazım. Bu sabah gördüm ben küçücük bir afiş. ODTÜ Çocuk Aklı Topluluğu. Yanlış mı topluluğu? Yanlış mı? Yanlış mı? Hayır. Ben de ilk defa gördüm. Arka okul öncesi eğitim haftası gibi bir hafta varmış. Burada çocuk okutanın bir adam olarak, baba olarak, bu kadar bu konulara meraklı bir adam olarak bize hiçbir şey söylemediler. Şimdi bu çocuk aklı topluluğundan birileri varsa hemen bizi bir şey yapsınlar. Haftayı şu kaçırdık anda, mı? Önümüzdeki hafta mı başlayacak? Galiba bu hafta. Bitti. Şu anda telefon bitti. Etsinler o zaman. Çocuk aklı topluluğundan bir yetkili olabilir. Yetkili varsa ne oldu? Kaçırdık bu haftayı, önümüzdeki hafta mı? Çocuk okul öncesi eğitimde değil, bakıcı. Yol parası isteyen bakıcı mı? Başka bir durum mu? Bunları bir öğrenelim yani. Çok güzel söyledin ya. Vallahi yani bu topluluk bence Analar kadar, babalar size nasıl yürek var diyerek ben bir kez daha aktırmak istiyorum. O ayrı bir topluluk istiyorum. Ama. O ayrı bir topluluk. Analar babalar sizde nasıl yürek var topluluğu. Çocuk aklı. Ben geçen içime doğmuş gibi veya sabah geçerken yine orada o afişi gördüm. Gördün mü? Çocuk aklı, çocuk haklı diye bir yaman espri yaptım ya. Evet. O galiba o afiş beynime bir şekilde etkili. Bu sefer ilk defa gördüm. Okul öncesi eğitim haftası diye. Galiba eğitim şansını da kaçırdık. Bu eğer bu haftaysa bitti işte. Cuma günü. Bunu çocuğu. Niye bugün getirirsin sen de? Hani yok abi, eğitimi hayatı başlamadan bitti bu çocuğu. Bu yağmurlu havada ben nasıl getireyim çocuğu tek başıma? Zatüre mi olsun eğiteceğim diye yani. Doğru. Bence hasta ve eğitimli yerine sağlıklı ve eğitimsiz mi, onu bir düşünmek lazım. Ben onu düşünüyorum. Sağlıklı ve eğitimsiz ve iştahlı. İştahlı ve eğitimsiz, onu tercih ederim ben. Böyle kırmızı kırmızı yanakları ama bir yandan tatağa akmış böyle tatiklerle. Niye eğitimsiz? Ana diye mesela salçalı ekmek yiyor. Eğitimsiz insan illa tatağa akacak diye bir şey yok. Hayır. Gayet ben... şık ama hiç kafası basmayan bir insan da olabilir ama evet, iştahlı. Ayrıca insanları yediklerine göre değerlendirme. Çok doğru. Salçalı ekmek. Ben de yerim. İşte bugün bile yerim. Bugün, ben... Daha geçen yedim ya. 2 gün önce yedim ya. Salçalı ekmek. Bak ağzı sulandı değil mi Fahir? Güzel salça arıyorum ben. Nereden buldun güzel salça? Güzel domates salça mı? Domates salça. Tabii abi biber salça yenmez yani. Biber salça. Ama biber salça güzel köy salçası yani. Hmm. Böyle lezzeti olan öyle hazır salçalardan artık gına geldi. Gına mı geldi? Neresi satıyor? Güzel salça satan yer var mı? Açık böyle. Şeyler var gibi. Salçacılar var ya. Açık salçacılar mı? Çarşısı. Salçacılar çarşısı var. Konya'da başka var onun salçacılar. Öyle değil mi? Yani koskoca topluluk, çocuk aklı topluluğu uyuyor. Canım illa topluluktan olmasın ya o zaman bilen biri yararız. Çünkü hafta biz geçti bilmiyoruz. Mi geçmedi bilmiyoruz hakikaten yazık oldu. Neyse fenomen olayına geçelim Fahir Bey. Fenomena, fenomena, fenomena. Hey hey. 20-50. Fenomena 20. Evet Fahir. 17 Nisan'da başlayacak bu şey bu Uri Geller var. Evet biliyoruz. Kim biliyorsun Uri Geller? Palavracı adamın teki. Sen Allah palavracı bilim adamı ya. Nasıl be Uri Geller palavracı olur mu? Saçmalama. Ama kaşık bükeyim de bir faydalı bir şey git demir bük sen veya demir bükey. Ya perfora kaşık yani. Kaşık büken adam değil mi bu? Kaşık büken adam ama adamın ne kadar parası var bir fikrin var mı? Kaşık bükerek kazandığı parayı var ya sen 10 bin defa dünyaya gelsen kazanamaz öyle söyleyeyim sana. Kaşığı Matrix'te Neo'da büküyor. Hmm, Neo'da büküyor. Ve sırf onu üzerinde deri bir montu var başka bir şey yok adamın. Ya ben sana söyleyeyim o adamın böyle bir 100 milyon dolarlık falan çok evi var. Çok özür dilerim de kaşık yok diyerek kaşık bükülüyorsa malım mülküm var demenin ne anlamı var? O zaman malın da yok mülkün de yok. Çok hoş. Kaşık büken adam yanına 10 kişi daha alacak ama işte bunlar seçilecek. Herkesin mistik özelliklerine göre. Mistik özellik derken? Ya işte ne bileyim sen mesela geleceği görüyorsun ya. Bu bir özellik. Aa benim de özelliğim var. Tezahüratımla takım bitirme özelliğim var. Bir tamam. Arkadaşımız bağlandı galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Zeynep ismim. Zeynep Hanım siz topluluğa üye misiniz? Yok topluluğa üye değilim de şey. Biliyorsunuz. Yani şey bizim arkadaşlar yaptıkları için biliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlara söyleyin var. Aşk olsun. Ya. Aşk olsun Ege'yi çok kırmışsınız deyin. Hiç haber vermiyorsunuz deyin. Acayip bozulmuş deyin. Sinirleri bozulmuş. Bir sabah ben yayına bağlanayım dedim. Karşımda ağladı. Koca adam karşımda ağladı deyin. Ya birçok yere duydular ama. Ya, ne diye birçok yere? Ne diye birçok? Bize gelmedi ya. Mi? Erkek mi bu? Radyoya da gelmedi duyurusu. Okul öncesi eğitimle ilgili olan yerlere duyurdular daha çok. Pardon da burası da bir okullara, eğitim şeysi. Okullara, üniversitelere. Hı-hı. Ben yani, duymamışım hanımefendi. Benim de çocuğum var. Biz de eğitim vermek istiyoruz çocuğa. Akıllarına gelmemiş. Yetişemiyorum işte, artık. Yetişemiyorum. Televizyonun karşısına koyup gideceğim bir gün. Ne yapıyor? Nelerden bahsediliyor etkinlik kapsamında? Sizin işte ailelere ve öğretmenlere yönelik bir şeydi zaten. Ben ana değil miyim? Ben iskele babası mıyım hanımefendi? Bunu bir arkadaşlarınıza sorar mısınız? Arkadaşlarınız ana mı baba mı? Şey, ana olsunlar ondan sonra gelsinler. Şey başkanımla Necmettin'e iletirim bir dahaki sefere sizi haberdar ederler. Bir şey soracağım. Evet. Sizin bunlar yakın arkadaşlarınız mı yoksa merhaba mı yani? Mesela Necmettin. Aslında bunlar şey bizim öğrenciler. Bizim yani, öğrenciler derken? Şey ben okul öncesi öğretmenliğinde araştırma görevlisiyim de. Ayıptır söylemesi diyorsunuz. O derece diyorsunuz. Peki efendim çok teşekkürler hanımefendi. Görüşmek üzere. Ne oldu şimdi bir dakika? Elimde program var haber. Ha, program. Ay, tabii ne canım. Zaman önümüzdeki hafta mı kaçırdık mı yoksa? Aslında iki gündür dün ve bugün. Hayır. Bitti. Okul öncesi hayır, eğitim gitti. Bitmedi. Tren kaçtı hanımefendi. Tren kaçtı. Bugün de devam ediyor. Nerede bugün devam ediyor? Eğitim olmuş saat 10. Çocuğun kafası alır mı tamam bu saatten işte, sonra? 10'da başlıyor. Olur mu çocuk yemeğini yerde yiyecek? Uyku saati şimdi. Ama zaten ailelere yönelik şey, çocuklara yönelik değil. Aile çocuğu nereye bıraksın hanımefendi? Hiç bunları düşünmüyor. Çocuk sahibi olmayan işte nereden bilsin? Çocuk sahibi olmayan çocukların eline veriyorlar. Maymun gibi oynatıyorlar koca koca adamları. Çok teşekkür ediyoruz hanımefendi. Görüşmeler. Kim bu Necmettin? Programı söylemeyeyim mi? Necmettin! Söylemeyin! Ramazan! Bakmayın canım siz de beni. Programı bir alın belki. Belki bir şey yapabiliriz. Belki anne baba adayları gelebilir. İlla anne baba olmak şart mıymış? Ne işin var derler Fahir anne baba yani, olmazsan. Çocuk olarak gidiyorsan tamam. Okul öncesi eğitime ilgi duyan herkes olabilir. Efendim? Okul öncesi eğitime ilgi duyan herkes. Ha ilgi duyan. Çok buyurun güzel efendim. 10-11 arası sevgi ve iletişim. Sevgi ve iletişim. Bak ne kadar önemli. Kaçtı. Gitti. Gitti. Sevgi miymiş? Tamam. 11'den sonrasına iletişime imkanımız var. Çeşitli ülkelerde okul öncesi eğitim var 11'den sonra. Mesela neresi? Çok bir fason bir neresi mesela? Okul, anaokulunu burslu olarak İngiltere'de okuma imkanı mı? Yok Angola'da mesela bildiğimiz. Ay ben de gerçekten iyi duydunuz. İyi duyuyoruz. İskandinavya evet. mı dediniz? Ne dediniz? Herhalde İskandinavya'dır. Çünkü bayağı yaygın orada. Lider orada. Evet başka? Öğleden sonra da şey var. Panel var çocuk edebiyatı üzerinde. Yemek var mı arada? Ha, onu soracaktım ben. Yemek kokteyl var. Kokteyli. Kokteyli kim doyacak? Çocuklar beslenemeyecek. Mitit köfte çocuklar yemek bayılır. Var, yemek var. Yemekhane de var. Şimdi var mı? Yemekhane olsun. Bir şey sorabilir miyim? Yemekhanede yemekler nasıl? Daha 4 çeşit güzel herhalde. Ben hiç yemekhanedeyim. Pardon siz nerede yiyorsunuz? Akademikte mi? Hayır yani. Nerede yiyorsunuz? Nerede yiyorsunuz siz? Evet hakikaten. Hayır, ne yani yiyorsunuz? Evden getiriyormuş. Evden ne evden getiriyor? Ben bunu görüyorum patatesli ya. Sürekli dışarıda yiyor. Evden. Her gün evden, her gün evden gelir mi? Her gün dışarıdan da yemez. Ara sıra dışarıdan. Bu araştırma görevlisinin maaşı kaç para? Nereden geliyor bu yoğurdun bolluğu? Siz nereden yiyorsunuz hanımefendi? Öğlen yemeklerinizi nerede yiyorsunuz siz? Buna cevap vermek zorundasınız. Buna evet yani. Sosyal binada. Sosyal ya çok güzel. Sosyallik adına ham hum şaralop. Çok iyi ya. Çok güzel sosyalleşmenin yolunu bulmuşsunuz ya. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Şu hareketinizle bizi bitirdiniz ya. Bu sağ olun. Buena sosyal bina. Buyurun efendim. Ne buyuracağız? Ya var ya tespit edemedik Zeynep'in nereden aradığını. Evet ya. Birazcık daha konuştursun. Öğlen nerede olduğunu biliyoruz oğlum. Sosyal binalar. Sosyal binanın önünde bekleyeceğiz. Bugün kokteyl de olabilir. Evet. Buyurun fenomena. Şimdi fenomena. Hey. Fenomena'ya Uri Geller. Ben katılıyorum o zaman. Tamam sen. Tezahüratları çıkan adam. Ben yüzüne tükürten adam olarak gireceğim. Bak ben de iddiacıyım. İddiamı kaybedersem yüzüne tükürür. Onun da doğaüstü bir şey yok ki falan. Olur mu? Olur mu? İğrençlik var sadece. Olur mu? Olur mu? Var mı benim muadilim var mı? Yok. O zaman gözünden süt fışkırtan adam da katılıyor. Ha yani. İşte o değil. Gözünden pek çok kişi süt fışkırtıyor ama o en uzağı. Yani nedir ki? Nedir? Açı meselesi. Açıyı iyi ayarla. Birazcık gözünü iyi kısacaksın. Bitti. En uzağı ben de onu babam da yapar. Başka mistik özelliği rüyası çıkanlar, üstüne ütü yapışanlar falan katılabiliyor muyuz? Tabii ki. O mesela üstüne ütü yapışıyor. O mesela Uri ütüyü şey yapıyor böyle. E peki bu yarışmaya katılanlar özel güçlerini mi çarpıştıracaklar? Tabii. Onu? Yani bu şey gibi düşün. Bu X-Men'de var ya. Hı hı. Mutantlar. Cyclops mesela. Yani. Sıkıcı. Ama yakında çok şeyleri günler bekliyor bizi. Gebe günler. Ne gebe? Olayları. Olaylara gebe. Evet. Niye? Mistik olaya doyacağız mistik yani. Mistik olaylara da. Ve mistik bu verilecek olan miymiş televizyondan? Palavracılar da ortaya çıkacak. Aa, o zaman. Tabii canım verilmez mi? En güzel şey. Ve diyor kasıp kavuracak. Garanti verir. Çünkü mesela birisi gelecek seni hipnotize edecek. Birisi gelecek R2 ile baş ağrını alacağım diyecek. Mesela ilk o elensin istiyorum yarışmadan. O mesela malını mülkünü her şeyini alacak senin. Öyle ben de orada mesela geleceğim yüzüme tükürttüreceğim. Mesela bunu yapamaz. Yapamazsa ben tüküreceğim. Mesela örnek veriyorum. Siz başka bir yarışma yapsak sana Fahir'e. Ne gibi? Öyle ne bileyim genel ödül olarak çantalar falan açılsa mesela. Açtıkça tükürsen sonra. Açtıkça tane uzaktan tüküreceksin. İçini şey yaparsa o para senin. Mesela. Tabii bunlar daha da genişletilebilir. Buldum ben. Yarışmanın adından. Şans hokkası. Mükemmel. Tütün çiğneyip çiğneyip peng peng diye tükürüyorsun. Peng peng peng peng. Eskiden şey vardı Cenk Koray'ın yüzük geçirmeye yarışması. Yüzük geçirmeye mi? Halkanın böyle bir halka var düz. Yüzük geçiriyorsun. Değdirmeden o yüzüğü halkanın içinden geçiriyorsun. Uygur kardeşlerinde işte o. Ne Uygur ya. Aa, rahmetli Cenk Koray'ın Uygur kardeşler daha o zaman. Onun mesela o hoka içinden tükürük yarışması. Nasıl fikir? Değdirmeden. Şeyin yüzüğün içinden. Portakal suyu içir. Ondan sonra o yukarıdan fık gidi fık kudu yapsın. İşte. Sarkıtma diyorsunuz. Tükürük sarkıtmaca. Çok teşekkür ediyorum. Ben şu aşamada elime gelen bir küçük notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Faks mıymış? Faksimil. Hemen Faksimiliano. Fahir ve Oktay lütfen stüdyodan çıksın. Evet. Ege kalsın. Mutluluklar hayatın her alanında karşımıza çıksın. Kim göndermiş bu faksı? Kardelen Rumuzlu bir dinleyicimiz. Ay canım sağ olsun. Bu Zeynep kesin. Kesin Zeynep. Ya kesin da Necmettin. Ramazan. Veya Salih. Bu üç isimden biri sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde takipçisi olacağız. Ortaya çıkaracağız. Bitmiştir Modern Sabahlar. Yarın sabah tekrar programımız var saat 8'de. Güzel geçsin günün geri kalanı. Şahane olsun hafta sonunuz. Pazartesi sabahı Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.